Molt bona nit, amics joves de Ràdio Caldes. Benvinguts al programa 161 del Rock and Gust. Aquesta setmana amb una actualitat farcida de grups que ens venen a veure, com els Sadis, els Simple Plan, o un dels grups de referència del programa, la John Spencer Blues Explosion. Recordarem el cantant dels Monkees, el Davy Jones, que ens ha deixat aquesta setmana, i com a grans discos de la història del rock, un disc dels 90, un dels grans discos dels 90, que van fer els Oasis, els What's the Story, Morning Glory, ja que el seu cantant, el Noel Gallagher, ens ha vingut a veure amb la seva nova banda fa poques dates, amb un ple absolut a la sala Razzmatazz. Comentarem aquesta gran obra dels 90. Salutacions a qui us parla, d'en Xavi Gustems, des de la 107.8 de la FM. Salut i força rock. Comencem. Arrenquem el programa recordant el David Jones, cantant anglès dels Monkees, emblemàtica banda de rock dels anys 60, que ens ha deixat a l'edat de 66 anys, segons ha notificat l'oficina forense de Florida, després d'haver patit un atac al cor. Els Monkees va ser un grup creat originàriament per una comèdia televisiva del mateix nom, a la cadena NBC, siguent els músics seleccionats d'entre més de 500 joves aspirants. La idea va partir del productor Don Kitchener, que aspirava a convertir el resultat del càsting en la versió estadounidenca dels Beatles. Els Monkees van tenir grans èxits, com els Daydream Believer, Last Train to Clarkville, She, o aquest tema que és el més conegut per tots, i amb el qual retrem el nostre petit homenatge al seu cantant, el David Jones, aquest I'm a Believer, de Monkees. Only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not her trace in my mind. I've been alone. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying when all you get is pain? When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. Els canadencs de Sadis porten des de l'any 1988 fent música elegant i mística. Semblen una jove reencarnació dels The Band dels anys 90. I tal com feien aquells durant els 60, la seva música no entén de reciclatges. Un híbrid de música de garatge, psicodèlia, rockabilly, surf i bluegrass. No només els ha servit això per tenir una gran base de fans, sinó que també s'han convertit en la banda d'acompanyament per excel·lència del country alternatiu. Han donat cobertura musical a noms de la talla de Nico Case, John Spencer, John Langford, Andre Williams i John Doe. Arriben amb un nou disc a sota el braç, Dark Circles, de l'any 2010, el seu nou disc. Una espècie de continuació del The New Seasons del 2007, amb dos produïts pel Gary Lewis, de Jayhawks. Harmonies de categoria superior, cançons sobresalients. El millor rock dels Estats Units a la sala Sidecar el dimarts 13 de març, amb temes com aquest de First Inquisition, part fort de Sadis. Si de veritat t'agrada el rock i busques un programa amb contingut, Rock amb Gust és el teu programa. Actualitats, curiositats, idees, pròxims concerts i un repàs als grans discos de la història del rock. Rock amb Gust amb en Xavi Bustems a Ràdio Caldes a la 107.8 de la FM els dilluns, els divendres i els dissabtes de 9 a 10 del vespre, els diumenges de 6 a 7 de la tarda i la matinada dels dimecres i els dijous, sessió golfa de 12 a 1. Si és bo i és interessant, el trobaràs al Rock amb Gust. Una de les cites marcades en vermell al calendari de concerts és el que el proper dissabte 17 de març farà la John Spencer Blues Explosion a la sala Bikini, com dit a la capçalera, un dels grups de referència del programa. Perquè tant a sobre d'un escenari com tancat en un estudi, John Spencer ha derruït per posteriorment reconstruir la música americana tradicional. Un projecte que crema amb força pròpia, deixant anar guspires de punk, de garatge, de trash, de blues, mentre que el John Spencer es segueix mostrant com un monstre en directe. Ja han passat 20 anys des de que tragués el seu primer disc d'estudi, 20 anys des de que el John Spencer, juntament amb el Russell Simmons a la bateria, el Judah Bauer a la guitarra, van desgarrar l'escena indie rock amb una nova i visceral visió del rock and roll, creant una nova onada de fanàtics del rock. Però no ens enganyem, el John Spencer va ser el primer. Ell és l'original. Amb la Blues Explosion va conduir amb fúria un incendiari discurs construït a partir de coratge, audàcia i rebel·lió. I un servidor pot dir que el millor concert que ha presenciat mai va ser l'any 97 a la Sala Bikini, on la John Spencer van fer agenollar Sants i Pecadors. Un concert que realment qui li agradi el rock de veritat no es pot perdre. Escoltem un tema de més de 6 minuts que es diu Flavor. The Blues is Number One. Russell Simmons, Judah, Mr. Judah Bauer, down. The number one blues singer in the country, Blues Explosion, yeah, that's right, we're number one in Philadelphia, number one in D.C., number one in Chicago, number one in Detroit, number one in Austin, Houston, Dallas, San Francisco, Los Angeles, Seattle, Portland, Vancouver. We're number one in New York City, Kansas City, Oklahoma City, Cincinnati, Jackson, Mississippi. I said the blues is number one. The blues is number one. I el darrer concert que comentarem és el dels canadencs Simple Plan, una banda que ja porta més de 10 anys en actiu. La banda de pop-punk estarà a Barcelona presentant la seva nova gira mundial el dimarts 13 de març a la sala Razzmatazz. El grup es va formar a Montreal, al Quebec, l'any 1999, amb els mateixos membres originals: Pierre Bouvier a la veu, Jeff Stink a la guitarra, Sébastien Lefebvre a la guitarra rítmica, David Desrosiers al baix i Chuck Comeau a la bateria. Després de 4 discos d'estudi i 2 en directe, Simple Plan s'han convertit en una referència del pop-punk i del pop-rock. El seu darrer disc, Get Your Hair On, ha sigut tret el juny de l'any 2011 i el tema que escoltarem es diu Take My Hand, Simple Plan. Nobody wants to solve them. I know that people say we're never gonna make. my hand tonight. We can find some place to go. Aquesta és la sintonia que marca l'inici de la segona part del programa, els grans discos de la història del rock. Aquesta setmana toca un disc dels 90, i com que fa unes setmanes ens va venir a veure el guitarrista dels Oasis, el Noel Gallagher, posarem el gran disc de la banda, dels Oasis, What's the Story, Morning Glory, de l'any 1995. Va ser el segon disc de la banda, que es va llançar a l'octubre de l'any 1995. Va ser un èxit mundial, arribant al Regne Unit a la primera posició i als Estats Units a la quarta, i venent més de 26 milions de còpies per tot el món. El disc va ser produït per Owen Morris i va passar a ser el segon disc més ventes a tots els temps al Regne Unit. Es diu que el títol va ser inspirat per un amic de Noel Gallagher que va utilitzar la frase durant una conversa telefònica, i comença amb aquest trepidant hello. Els Oasis estan formats pel Liam Gallagher a la veu, el Noel Gallagher a la guitarra, Paul Arthurs a la segona guitarra, el Paul McGuigan al baix i l'Alan White a la bateria. Per molts és el millor disc dels 90, per la resta un referent, un paradigma del Britpop. Al principi de la fi de la rivalitat en Blur, on Oasis van guanyar per golejada. Un exercici vital dels germans Gallagher, quan les coses encara marxaven més o menys bé entre ells. Els de Manchester es van treure de la mànica aquest clàssic dels 90. 12 cançons, dos breus notes instrumentals sense batejar i mig disco que no ha de faltar en cap dels seus recopilatoris de grans èxits. Riffs melòdics, lletres memorables i estribillos poderosos com en aquest Roll With It. Per molts, aquest What's a Story Morning Glory dels Oasis sobretot destaca per les seves balades. Si haguessin de preguntar-nos per 5 o 6 cançons dels Oasis, quants no destacaríem alguna de les cançons més tranquil·les d'aquest disc? Com Wonderwall, Don't Look Back in Anger o Champagne Supernova, temes que tots us sonaran avui al Rock and Gust. Molt es podria escriure sobre aquests temes, sobre si Wonderwall és la seva millor cançó o sobre lo curiós que resulta que una banda de Britpop acabi sent molt més recordada per les seves balades que pels seus himnes rockers. La cançó Wonderwall, que sentirem, està dedicada a la nòvia del Noel Gallagher de llavors, la Meg Matthews. No obstant, el mateix Noel Gallagher comenta que la cançó està dedicada a un amic imaginari que un dia vindrà i el salvarà de si mateix. En principi la volia cantar ell, però finalment li va donar al seu germà Liam la possibilitat de fer-ho. Per molts, entre els quals m'incloc, el millor tema dels Oasis, Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. els Oasis, sense cap mena de dubtes, un dels grups dels 90. Van ser comparats fins i tot amb els Beatles, però per desgràcia, amb el pas dels anys, no han pogut superar els seus dos primers discos. A la portada es veuen dues persones a punt de creuar-se caminant en un carrer. També cap enrere, al costat d'una columna, es veu una persona parada. Una portada que recorda bastant a la de Abbey Road dels Beatles. Totes les cançons van ser composades pel Noel Gallagher i les canta el seu germà Liam, excepte el tema que sentirem ara, Don't Look Back in Anger, una cançó que el mateix Noel Gallagher defineix que és sobre no enfadar-se per coses que vas poder dir o fer ahir, lo qual és apropiada pel moment. És sobre mirar cap endavant en vez de mirar cap enrere. El Noel Gallagher diu que odia la gent que va cap al passat o que parla d'allò que va poder ser. Don't look back in anger. You've seen What's the Story, Morning Glory, segueix semblant un treball actual, encara que hagin passat ja 17 anys des del seu llançament. Quan un disc aconsegueix aquest aire temporal és que ha arribat a un estatus de clàssic. En el seu moment, aquest disc va demostrar que el primer disc de la banda, Definitely Maybe, no havia sigut un cop de gràcia d'una banda passatgera, sinó que els de Manchester eren capaços de perllongar la seva llegenda. A més, els Oasis van rebasar per complet la seva competència propera, ja que en aquell moment estaven molt picats amb els Blur, i aquest disc va fer que Oasis passés al capdavant. Les raons del fenomen Oasis són comprensibles. Sintetitzen la història del rock a la vegada que la doten de certa modernitat. Contràriament a el que tothom creu, la influència no recau exclusivament amb els Beatles. Oasis acumula fragments dels Rolling Stones, dels Stone Roses, dels The Jam, dels Smiths, dels T-Rex i molts més. Noel Gallagher no s'equivocava al declarar que eren una banda de rock, una banda de pop, una banda de punk. Però amb tot això som algo diferent. Si mires 30 anys de música, els Oasis reuneixen les millors parts, tot reunit en una sola banda. A més, aquest segon disc va sorprendre perquè va millorar moltíssim les expectatives creades. I heus aquí el gran mèrit de Noel Gallagher, que no es va acollonir davant de la pressió que implica el llançament d'un segon disc. Van fer himnes per tota una generació, com aquest número 1 que es diu Some Might Say. Might say En aquest segon treball dels Oasis, l'essència juvenil del primer disc es manté, però es refina, deixa de ser sorollosa per convertir-se en una cosa més pop. Si el primer disc anava dirigit al sector dels adolescents que freqüenten pub, aquest segon disc és universal. Els temes presentats són més familiars i més del gust de tothom. Per tant, el salt a la massivitat era més que comprensible. Tot i així, hi ha un sector que segueix resistint-se a elogiar els Oasis. El principal enemic dels germans Gallagher van ser els seus mòduls, el seu comportament. Les declaracions provocatives tant els hi donaven portades com els hi treia fans. I hi ha una espècie de ressentiment cap a ells, perquè a l'arribar a dalt de tot van demostrar una nul·la humilitat. El que no se sol entendre és que l'únic que ells van fer va ser acceptar de ple el paper d'estrelles del rock, amb tot el bo i el dolent que suposa assumir aquest paper. Per acabar, el Rock and Gust d'avui, un tema de més de 100 minuts que tanca aquests What's a Story, Morning Glory, un tema excepcional, espectacular i que en directe és on surt a revivir la seva màxima dimensió. Un tema que es diu Champagne Supernova, Oasis. Wipe that tear away now from your eye. I amb aquest xampanya supernova acabem el repàs al What's a Story Morning Glory dels Oasis, per molts la seva cima creatiu. Després d'aquest disc van venir discos bons, però cap més va adquirir l'estatus de llegenda. Finalment, l'any 2009, l'enèsima baralla entre els germans Gallagher va fer que es separessin i des de llavors continuen separats, cada algú fent la seva carrera en solitari, el cantant Liam i la resta dels Oasis amb BDI i el Noel Gallagher encetant el seu projecte en solitari, recordant que a la sala Rath Metal del passat 4 de març va omplir des de feia setmanes. Res més, amb un gran disc dels 90 acomiadem el Rock and Gust d'avui. Ens retrobem la setmana que ve aquí a les zones calderines de la 107.8. Salutacions, una vegada més, d'aquí us parla d'en Xavi Gustems, que passeu una molt bona setmana. Salut i força rock, adéu-siau.